संयु ने डायरा कबिया सिया तेंतु औ मौनु दाये कंजो कंगांग भवा जाओ कंजो कंगांग भवा जाओ कंजो कंगांग भवा जाओ चाऊं चूने ढूंढवे भवाकी का जने कंजमा दबोरी जो या यिनो मना मारा सिंगे ตังเตยาเนรัวมาตบอเตยาพ้นสู่เมโลกกะวาเรตเวเลลุเยทุกข์ฤดบงจีสงสีเยมอชาเมคงขีดาบัวมาจုံยะมามันเมสุกองตเวกาสุกองตเวกาเยตมุริยาเนศีลุเจนนาฤดเกทานะลุงนาฤ ပြုံးများရှင်အမုန်းတရားစွေဝေးတွန်းလိုက်စမ်းပါလူဘဝခရီးတာအချိုးချောင်းချင်းကအစိုးကောင်းတို့ဟာအတိတ်ဘဝရဲ့ကံကျမကာခမရဘုမတကလာနေပြီလေဟုတ်ကဲ့မမေဟုတ်ကဲ့ဟမ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျာပြောမပြောချင်တော့ပါဘူးတောက်တာရဲ့ခုတလို့လေ ဒီကလေးလေးဘယ်လိုကိုဖြစ်မှမသိဘူးညပဲဆိုလည်းအိတ်တယ်လို့မရှိဘူးလမ်းမရှောက်နေတယ်လေဟုတ်လားအစားအသောက်ကလည်းမမအိတ်ကလည်းပြက်ဆိုတော့အခုလိုပဲအိရတဲ့လဲတာပေါ့ဒေါက်တာရေအင်းအဆုပ်အအေးပါပြစ်ဖြစ်တာပဲညမိုးနေရပေါ့အမလီအဲ့လေးဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲသိလည်းမစိုးရင်ပါနဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အကြောက်သွားမှာပါကြီးစုပါပဲဒေါက်တာရေရှိလာစမ်းမှာမင်္ဂလာကိစ္စကရှိနေတယ်မလားအေးတော့မြန် Blue, she lays on my letter dome at the Ruba Long Yet, Bally. Could I make my job to Piani da la? Doctor, I have you, Bobo Sasha. Get who went in the sound, no? Okay. Obi? A canary canary. Gay, baby. Takakuta was in, no? Hora, nearly double, no? Eragaro, a canny double. Hola. Okay, Doctor. Gay, Joe, young with you, Manager, the whole idea, no? Jesus, Rabbit, okay, Jesus, Rabbit. Gay, the road along ye. Tuya, leave out a tree. Kurega, and immature women in an all. Wow, it are wow, Sara. Ah, Bengajin. Lagwatai. Bennett, but Lagwatai. Eh, neither time I lose she do. Tare, Nani Magana, I mean, but look deeply. ก็ต้องนั่นน่ะด้วยลูกดิกว่าอ๋อเอ๊ะเมียชานี่แล้วเปล่าลูกงาลาแกอ่ะกว่าแกยอดตังเงินเนี่ยเมียบ่งาอยู่ตังเงินจีนเนี่ยกว่าเมียทุกข์ชาบาแลกว่าเมียเน้ลูกลากว่าฮะกาป้อกว่าตาป้อเฮ้ยดาเนี่ยเมียงาเปล่าอ๋อเมียกว่าอ่าแลกว่าติมาลิอ่ะมาเด้ออ่ะอืมอ้าหมุยทาวงกว่าเนาะงากองเปล่าเมียหมัดลูกหน้าทาวน่ะตลอดนอกเตะกองเมียเมีย Iloka night, the Rawa Taku Kantaku, so you do Yavare. Jezi the car, Jeza at the lip, Nabian the lip, bone on the lip. Thing of Miento, Yamien, don't mang in the lip, tender lip. Sadi, Sadi again, the Josie, the Bianzi, Lelin, Nidataha, Loka yet, Madati Yavin Kibari. The Rawaru yet, Twitching Sungwe, Maluero, Loka Zakunjima, Jiguezia, Wanezia, Ginuzia, Shinuzia, Piaviadune, Jobion Nimima. มันล้วยดอตมตาเตยาเป็นဖြစ်ပါလေမနှုတ်တတ်တာဘာဝတော့တုံးလဘောလို့ဘုရားဖျားငွေ့ချမိတ်ဆိုခဲ့တယ်လို့ရအောင်ရခဲ့ဖြစ်တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူဘဝမှာလူသားတဦးစီရဲ့ဘဝဇလံကိုရှုထောင့်တနေရာမှာမှတ်တမ်းတင်ခံစားမှုရမယ်ဆိုပါရင်ကံစိုးကံကောင်းဘဝအကြောင်းငင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါလေဩကံစိုးကံကောင်းဘဝအကြောင်းကံစိုးကံကောင်းဘဝအကြောင်း เสียบยาบวชตันตาระเอกสตุ๋งาคุขันธ์ยีช้าสวาแกสุดะท่องงายากิเลสตาจองลูกฤหาทุกข์ยောက်นี่ดาฤโหเป่เพ็ดไหนบะทุกข์ฤญิ้งเนี่ยนิพพานชันนากูยะไหนเมจองจูเนตนต้วนบวชภีกะจันเนกัมจมาตะโบฤโยยายินโน mana mara sinye kwe so kong wile shini me tanda ya na talwama tabo tiya kwe su me loka gaware tuwele luye loka rwede bongji song ziye mo shame bongji dawama chung jama mame so kong tuwega so kong tuwega ye ตมุริยะเนี่ยရှင်ลูกอัจฉนาฤดิกะถาณလုံးนาฤอภิญญาชวนอมงเตียสุเววิยุ่งไล่ซ้ําบาลูบัวกิจตาอโจจองชิงาสุกองลูหาสุกองลูหากัจจมาไซกาอาละอยู่อาละไงเนี่ยเฮ้เฮ้ลูละลามาเมินแห่กว่าอ๋ออีลาพี่ลาพี่ลาพี่ อလုံးติดตองก็บลาบไปอ่ะมั้ยอ๋อนึกจับป่ะงั้นนี่นึกจับป่ะจะจอกขะมะรู้ก็ซี้ไก่น่ะบ่อ๋อดิเฉยโซไส้ก้าฤาก็แลป้าซะบ่ะพี่กว่ะถ้าจอกขะมะรู้ก็ซี้ไก่น่ะบ่อ๋อดิโหลแลบ่ฮู้อ่ะบ่งั้นนี่อ่ะดาซี้มันมาเว้ยกว่ะโหอกูรู้มาแลญิ่นแน่กันพี่รอเน้ยอ่ะล่ะโมงามูล่ะกูไม่เมียนมาแน่งั้นนี่อ่ะเนาะเก้ดาเพียงแลต้อมไปเปียเก้ตะงั้นนี่เต็ดๆๆ กูไลฮะมิดูส่งเลยอ่ะกัวกูแลอซ้อยี่ดิก็ย่องนี่ล่ะบาซิโลนอกจานี่ล่ะเลยเอ็งก็ไม่เล่นลูกบ่กูไลเนี่ยอ๋อกูเราไม่เน่ถั่วล่ะแกอ่ะล่ะฮัลล่ะแกล่ะตั้วจ้ะสุเดี๋ยวต้อมมาเลยกูไลโอ้ตั้วนี่จ้ะกูแลตังเงินเองกูเว้ยบ่หึดินี่ห่าอูเว้ยเมียตั้วจีนี่ล่ะเว้ยไอ้นี่ก็ลุ่ละเต็มหมูล่ะมิดูเนี่ยลุ่ละอาจีไม่กล้าอูเนาะกูไลโอ้ตะมี้ซาชิ้งตุยล่ะลุ่ละหมูชิ้งมาปูก้องน่ ုက်တော့ဘူးသိလား ကဲပါမီတူရေဒီတခါမဆိုးတော့ပါဘူ းဟဲ့လို့လူလားဟာမင်းဝိရကောင်းလိုက်လားကွာဟေးဘယ်အချိန်နဲ့ကဂိတ်ကိုရောက်နေလား เอ้ง้านายีแล้วก็เว้ยกว่างะทุ่งอ่ะไม่นอกจักแหละเนา ะอีกว่างาไส้ก้าหลีทุ่งน่ะนอกจักตัวดากว่าเมเป็นนักงมิไล่เปลย อืมซี้โจนักงတော့มิไล่ได้กว่าลิงงาชุบจักแล้วเว้ยย่าบาดีตังเงินจิง อ่ะเฮ้ด้านเนี่ยแม้ล้งเตี่ยวปอมลาได้บาล่ะกว่า เอ๋อ๋อดีกองก็ไอ้มาคลี้ฤตึ่งมะได้หม่อล่ะกว่า อื มโหบายยะกิสะฤมะได้ทีมาเยกว่าตังเงิน อ่ะอ่าคลี้มะล่ะแล้วไม่ပြောเน่ลิกว่าอ้าสิดิกองไม่มานาไปกัดนี่แหละกองกว่า เฮ้ยโอเค ไอ้กองนี่ไอ้กองนี ่ฮ ะแม่แม่เมลัวง่าติ้นต้วนนี่ย่าล่ะหุล่ะบ่แลกว่าไม่มานากัดเลยสู่อ่ะ ฮ้อฮะแม่แม่ลงมาล่ะฮะ เอ้ยเ ฮ้ยเฮ้ยเมี้ยจองပြောနေတာเมี้ยจอง อืม ဒီมาแม่ลู กบ่าเลย ลูกหน้าก็ပြောနေเลย อืม แม่ลงหาเด้ เอ้ ยอ้าๆสิไม่มานาไปกัดนี่แหละกองเนี่ยถ้าจองคลีดิตะบုံนี้ผิดนี่ล่ะเด้กว่า ลูกพี่กว่า ลูกหน้าเมี้ยง่าก็ดีโตပြောล่ะฮะเอ้มิ้งก็มาลุลุบิลุไม่ผิดแต่อกางกว่าฮะเบ็ดแหละกว่าไอ้หนองจ่าล่ะงานนี่ชิบิคลีตะหยอกมาไม่ได้กองอ้ามากว่า ดิกองบูไม่ดีบ่ไม่ดีเนี่ยมะซีมะไซเล็บปั่นเมนด้านน่ะชั้นนี่มันเตงาสวัดโทไล่อ่ะกว่า ไม่เข้ามุล่ะกว่า โอ้โหอลกาပြောด่าอลกาပြောด่าแม้ลงหิ เอ ้ลุละပြောด่าไม่ป่าวกว่างาပြောด่าบ่า ไอ้หนูลุซ้ํามากว่าม ิ้งอ่ะตื่นนอกจ่าล่ะเว้ยโหป่ะมิ้ง โหนอกจ่าซูโหโหโหว่ะกว่าโหโหว่ะเลย บ่าแล้วแม้ลงอ่ะตะไม่ชอบไปเนี่ยลูกล่ะกว่า ตรีตั้วซ้ํามาโอ้ซอรี่กว่าโหหลุดละอ่ะเฮ้ยมิ้งก็เลยดุ๊กสุดแท้มาเปล้อเสียผิดนี่ดาโหกว่าเนาะ อ๋องาบ่ผิดนูเลยฮะ ฮะบ่ผิดอ่ะมาเลยกว่าแม้ๆมาหนิเมียยกก็เลยเปล้อเสียมาสิ บ่ผิดบ่ผิดเลย หลุดลงก็เลยลงจี้ปอกล่ะ เอาดาบ่เอ ้ยเอ๊ดาดองกูจริงดิคลีตะหยอกมาไม่อยากพูดซะเนาะฮะไม่ต่อญั่นน่ะเว้ยลูกล่ะฮะไม่ใต้ญั่นน่ะเว้ยงานไหนมากกว่าเล่เล่จริงละวะ มะเลต่อบาอีเมลงยาต่อบาอีกว่ามิ้นเนี่ยတော့မလဲပြားစင်းနေတငယ်ကြီ းဩဒါဒီလိုရှိရလေကွာ เออ လူလှမနေပြီမဲ့သူ့မိမကဟိုဟိုတည်းဟိုဟာကြီးဖြစ်နေတော့เมลงอ่ะ ต่อญาติมากกว่าให้อ่องดิอ๊อกยาดิပြောနေဒီကောင ်อ๋อมาอ๋อมาอ๋อมาฮะရှက်မနေซ้ํามาเนี่ยหลุซะยาฮะဘယ်သူญั่นน่ะလဲပြောซ้ําဟဲ့ကောင်ပြောလေကွာဟဲ့ကောင်บ่าจ้องซี้นี่เลิกนี่ล่ะเลยกว่าเกล ือซ้ํามาเอกันน่ะดิกองญั่นน่ะเอาผิดอ่ะมั้ยกว่า เฮ้ยๆๆเฮ้ยเนียงกว่าเนียงกว่างาจั่นตะคู่ย่ะดิโหลลงให้ก้าวมั้ยดิอย่างกระโดด เบลูแลด ဒီလိုလေကွာအ ဲ လူလမိမနဲ့ အ ဲငါမိမကိုတလတတယောက်ကွာကွာ တ လစီလောက်လဲကြည့်ရင်ကောင်းမဟေ့ဘယ်နဲ့လဲ အောင်မလေးအောင်မလေးအောင်မလေးအောင်မလေးတော်ပါကြီးမဲလို့ကရှစ်ကြီးခိုးပါရဲ့ကွာဓမ္မရောက ် မိမကခလေးတကွန်ကြီးမူးထားတာဓမ္မကြီးငါ့ကိုကြောက်ထဲတော့ပြစ်မချလိုက်ပါနဲ့ကွာ ဘာများလဲမိတူ မိတူကိုကိုနိုင်တကယ်ချစ်ရဲ့လား ဩဒါများမင်းနေရာဒီလားမိတူရဲ့တိတ်ချစ်အားချစ်လာစမ်းပါကိုလိုက်ရင်ကိုနဲ့လာစမ်းပါမိတူရဲ ့ဩလွတ်စမ်းပါကိုလိုက်ရဲ့မိတူစကားကောင်းပြောမလို့ပါအ ုံးမင်းသူ့ဆန်းတာကဲဘာပြောမလဲပြော စမ်းတယ်ကိုလိုက်စမ်းတယ်မိတူကိုဘယ်တော့လက်ထပ်မှလဲ ဟာမိတူကလည်းကွာအိမ်တော်တဲ့ဘဝဆိုတာခုလိုသမီးစားဘဝတော့ပျော်စရာမကောင်းဘူးကွာ ကိုလိုက်ကပျော်ဖို့လောက်ပဲစဉ်းစားနေမီတူမာတော့လေရင်ထဲမီးတောင်နေပြီတည့်ရလားကိုလိုင်းရဲ့ မီတူစကားကအဆန်းပါလ ားဆန်းနေကိုလိုင်းဆန်းနေခုလေမီတူမာကိုလိုင်းကြောင့်ကိုဝင်ရှိနေပြီတည့်ရလား ဘာဘလို့ကိုဝင်ရှိနေပြီဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ကိုလိုင်းဟုတ်တယ်မီတူကိုလက်ချက်ပါနော်ကိုလိုင် းဖြစ်မှဖြစ်ရလိမ့်ကွာတို့တွေချစ်ခဲ့တာဘလောက်ညာကြာသေးပြီလဲမီတူရေ အိုးဒီလိုတော့မပြောပါနဲ့ကိုလိုင်းဒီကိစ္စကိုကိုလိုင်းတည်ဆုံးပါအ ိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးမီတူဒီကောင်ကကိုနဲ့ရတဲ့ကုံဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်နိုင်ဘူ း။ဘလို့ပြောလိုက်ကြလဲကိုလိုင်ရဲ့ ။အိုးကိုလိုင်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲ။မင်းဟာမင်းဘယ်ကဘလို ့။အိုးတော်တော့ကိုလိုင်ဒီလိုတစ္ဆာမရဲ့စကားပဲမီတူမကြားချင်ဘူး။အစားတော့ကတော့ကိုလိုင်ပဲမီတူကို ။အိုးဒါလည်းမပြောလိုက်တော့ ကွာ။ပြောရမယ်ကိုလိုင်ပြောရမယ်။မီတူကိုတော့တစ်စင်ညူမချိုးခဲ့ပါနဲ့ကိုလိုင်ရဲ့။နော်ကိုလိုင ်။မီတူပဲစဉ်းစားကြည့်ပြီ။ကိုလိုင်ဘဝနဲ့မီတူဘဝပြီးတော့ကိုလိုင်မိဘတွေကလည်းဘယ်နည်းနဲ့မှသဘောတူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပြကိုလိုက်မီတူကိုကြောချုံကြံခဲ့တာပေါ့လေဟုတ်လားကိုလိုက ်အိုးမတီးဘူးကွာမတီးဘူးသွားမယ ်ကိုလိုက်ကိုလိုက်နေပါဦးကိုလိုက ်ဒီနောင်တပွဲချီကျွဲတော့ကလီတွေပန်းစင်အမြင့်တွေยิ้มลิ้นเสียงมิตรอายิคินมาตุยลิ้นวินมิลิมาอ้างเงินเยมชวนชูนิญโญอยองยองเนี่ยต้องบังลาชินลูเลซากูฉิอากูมามีดูวา ကဲတို့တော့လောက်ဆုံးလို့ငါကောင်းနဲ့မှမရှင်းတာလေးဆွေးနေကြအောင်ကွာ ကဲတော့ဟုတ်မှာမင်းကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဘာများဆွေးနေဦးမှာလဲ အော်ငထုံးကလည်းကွာတခြားဘယ်ဟုတ်ပါမလဲလူလမိမခလေးမမိုးတဲ့အကြောင်းလေကွာ လာရမီခွေးမသာတဆိတ်ရှိဒီအကြောင်းပဲတေငါဆောင်းကန်လိုက်ရရင်သေတော့မှာပဲဒီကောင် ဟဲ့ကမဟုတ်ဘူးလားမင်းကညံ့မှာတော့ကွာ ဟာညံ့မလားကွာ तू မရချင်လို့မရတဲ့ဥစ္စာမင်းရတယ ်အာမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူ း အေးကောင်အိမ်တော်တဲ့၄ငန်းနဲ့ဆိုအ ਨੇ ဆုံး၂ယောက်လောက်တော့ရအောင်ကောင်းနေပြီကွာ အေးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ငထုံးပြောတာဖြစ်ကိုဖြစ်နေနော်တယောက်ယောက်ကမအောင်တာပဲဖြစ်ရမယ်ငါထင်တော့ဟ မ်အာတော်စမ်းမှာမဲလုံးရမင်းဒီဒီအကြောင်းကပြောရရင်မင်းဟာလေတရေတညာညာနဲ့တော်သလင်းခွေးကြာနော်ခွေးမှသာ ဟမ်အေးမင်းကလည်းဟုတ်တာပဲဒါမျိုးများပြောရမယ်ဆိုအသက်ကိုမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မင်းကခလေးတွေတပုံကြီးဖြစ်နေတာ တိလာအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကထုံးရောက်မင်းပြောတာဟုတ်တယ ်ကြည့်ပါလားလူဘုံကနှာဘူး အော်ငါကနှာဘူးဆိုတော့မင်းကလေစော်ယူပေါ့ခွေးမသာဒါကြောင့်စိုက်ကားနင်းကလေးတွေအိမ်ကိုတပြားမှမပါတာငါသိတယ်ငါသိတယ ်တော်တော်တော်တော်စမ်းမှာမဲလုံးဟာတော်စမ်းမှာဖဲ့နေလူလာဘက်ကနေငါပဲမြှာဦးလှဲ့တာလည်းကွာမင် းအေးဟုတ်သားပဲအကဲကဲလူလာစောစောကကိစ္စလေးလင်းစားမအောင်ကွာ ဟိုဘာကိုပြောရမှာလဲကွာမင်းတို့ကဟို ကွာလေကွာလူမဖြစ်တာလေကွာ ဩခက်တော့ခက်နေပါလားဗျဒီကွေးကောင်တွေတော့ငါဒုက္ခပါပဲ တိတ်ကောင်မဒုက္ခနဲ့ကောလူကြီ း မင်းမညံ့ရင်မင်းမိမညံ့တာပဲဖြစ်ရမယ် အမလေးလေးလေးအမမမမမမမငါမိမနှင်းမီတို့ညံ့နေမထင်လိုက်ပါနဲ့ကိုလူတို့ရ ာ ငါညံ့တာဟာငါညံ့တာ ဟေ းဘလို့မင်းညံ့တာဟုတ်လ ားဟုတ်တယ်ငါညံ့တာ ဘာလဲမင်းကလူစင်မမီလို့လား လူစင်မမီတာမဟုတ်ဘူးဟေးခွေးမသာမဲလုံးရဲ့ ငငငငတော့ကလေ အင်း ဒီကျမ်းမာရေးတစ်ခုကြောင့် operation လုပ်ခဲ့ရတယ်ဟာကဲသိပြီလား โอ้โหด่าจองกู หึมิดู หอบป่ะดิมิดูสิบป่ะရှင်มิดูสิบป่ะရှင်ยัดเสร็จแค่มิดูเลยหอดิคลีโหจี้ซ้ํามาอ๋อกูไลเน ี่ยอ๋อชุบๆเสร็จๆมิดูมิบายลาเปล่านี่ล่ะ โอ้ bari la pyo niya ma le ko lai shin shin le be shi di khle ya shin ne ya de khle shin ti ye la hm mi du min min ngao du ka ma pe ba ne kwa khle ko pyan kho twa da ma no pyan kho twa da ma di ma ko lai shin lo ajin na tia ma shi de yauk ma yet set de twi u le chung mwe chin mu da be shi di ma mi du nga khle ko long wa taung myu nai mu o shauk ba de ne ya ne ba de nga twa me hm shin naw ta wen myu de ya jama ya le po wi ta wen myu de ye ti ye la di khle ko ba ma ta wen yu sia ma lo โอ้ตะเนียมาตั้วผิดตาไปก้าวมาเลย อเมียนมาลีดล่ะมีเงินใส่อยู่ตุมะวินยิงวินมาไม่ทวีกินาดูเนวีเดะลูกมูมูฤสิงโออเมียนโกมิไอ้สากามาอีตรงว่ามาลุเนนวออตุดูวินเช็ดเจ้าเตียรี่กินลุบัวจินอลัสินโดเลลั่นควยามีอำมันมีมีเวผาวีบัวนาดูลีด้วยอตุยแคลุใส่มาพี่ มิชูญาติ7นายจองทูอ่ะบ่ล่ะมะนิ่มนี่แหละเหมี่ยวย่อมะเน่เลยอโซจีท่าอูมิซูรอติ้งน่ะเว้ยก้าวมาเลยดิงาไสก้าติ้งน่ะก้าวมาชินาก็ไม่ปู่เลยวีมาคลีนโกดันมาล่ะอืมอฉิไม่โตเบ้ก็คลีนญาบาดิโอ้บาไม่ผิดงาตั้วจี้ออกมาเว้ยหืออนีติลีเนี่ยตู้เนี่ยมาล่ะโอ้โหบดูฤกษ์เนี่ยลาปิดทาบาดิกว่าโอ้งาเนี่ยไม่ใส่มาอูดิตะดวาตะคู่กันตะคู่ท้าได้ล่ะเว้ยก้าวมาพี่เปลี่ยนนะอืมดีใจท้าแกยินเลยตะญะลงอี้ปัดไปแล้วดีกลิตีตัวไหนเองเปลี่ยนขอทัวเปลี่ยนเลยเบยอ่ะกลิมันไม่ติชื่อชื่อเนี่ยซูไปแล้วกันนี่เมียก็เนี่ยอจิตซูเลยมะล่ะโอ้บาเว้ผิดๆลูกอัตตะจังเกยก้าวมาดิดูมาเนี่ยตาตะมีก็ไม่ทนก็တော့นี่เมียเลยอจิตนี่มาหมดป่าววันหนองตาญินตานี่มางาเนี่ยถ่ายอยู่เลยผิดจริงผิดมามากลิ้งโหฉิไล่สุดฮะชุบตาดีมาล่ะนี่ตะหน้าเสียกว่าโลกอะไรมาญณานี่อเป้กันบวชဖြစ်เนี่ยอุเวสุธีโบวชสากเลยอ่ะอไม้ปုံนบีมาสุปิขันยาล่ะจีกวยเสียไปลูเรลูเรกูปลื้ดิอหมูยินไม่ซ้ายตันเลียกูต้วยไม่จอกอั้นหลอกมูมูไม่ของจูลาบาล่ะเนาะบลูมีบะมิวนี่มาบาเลยคุณนี่นุหูไตจูลั่นหินเนาะดีคลีชินไหนนี่ดิตับบีตัดดากะมะตะกาเบ้โบลีติบะคลีเยติบะติบะวาอืมติซังวาติซัง ตับบีตัดดาตะดวาอนังหุนดากัมมะตะกาหมัดติมาสิญะพะยาโหจาเกดิญะตะยาตะโบรากะเนอะญีปุจิไนนาปุบาสิกูจะมากูจอง ลูกกระทั่งกูตะโพมันด้วยกาดุขะหมองแม่ช่องล้วยไม่ลุดตาลูละโดกว่าลูมะซ้นน้ำมาดาเว้ยเฮ้ฮ่าบาผิดลูเลยฮะเมลงอ่ะอ๋อมิ้นตะเร็งดุไม่จาบูล่ะกระท้องอ่ะฮะลูละลิลูละบ่ลูลูละลูละบ่ผิดลูเลยกว่ามิ้นอ่ะเลยฮ่าบาผิดอ่ะมาเลยกว่า ลูละมาตาลีเดียวยะเนบีเลยเอ๊ะอ่าเมลงอ่ะแหละกว่าหมอหุดาပြောတော့မယ်သူမိမနှင်းမေကိုဝင်ရှိတယ်လို့ငါတခါမကြားမိဘူးပါဘူးအော်မင်းကလည်းကွာဟိုတနေ့ကလေးစိုက်ကအသိမ့်မှာအလုံးမှိတ်ပုံပေးကမွေးကစားကလေးတယောက်ကောက်လာလို့တည်းကွာဟမ်အဲ့ဒီကလေးလေးကလေးယောက်ကြားလေးတယ်ဟေးအေးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကောင်ကြီးသုံးလေးရလောက်အလုပ်ပြက်နေတာဟုတ်ကွာအေးအေးဒါပဲလေကွာမနဲ့ပြန်တော့ဒီကောင်အလုပ်စိ ตุ๊ดมาตาลนี่ไม่ท้องกับผู้สรว่าอ๋องะท้องกันแหละกัวเมี้ยล่ะตูรุ่มมาตาลนี่ไม่ท้องกับผู้สรเมี้ยล่ะอติดาแหละเอ้เอ้ไม่ฉิบแป้นนี่บ่มล่ะกัวไปฉิจักมาเอ้นิ้นเปียวน่ะหุ้ดๆๆนี่กัวเมี้ยล่ะเมี้ยล่ะตั้วแล้วอ๋อเอ้ๆๆติดบ่ตาเอ้ไอ้ปะไอ้ปะ ลูกลีเดโซเซียมิทีลากันออกสีกาพากอกเควาพาไปตะกอมปีวา ตะกงปีวาเมลุงเยจ้องๆๆนี่พากงกะเตอ๋อไอ้ปะตาเยอ๋อนี่มีตาลีโหชั่วเต็มนี่ไล่ตา ตุยเย็นเนี่ยลวนมวยทายอะไรคลีหลูบาเวล่ะอืมนี่มีเนี่ยงาเนี่ยไอ้หนองจักเกยงาเนี่ยจ่อช่องนี่ทีหนองยกเข้าไปมั้ยตาตะมีเตียวมาไม่ท้องละเกลีတော့ตูแลคลีหลูจินชามาเวดินี่ไม่อยากมีกองเตียวเยไอ้งาเนี่ยปี่สงเลยไม่มีกองเตียวเปะจะนี่เฉิงที่อืมงาบ่มาตะสันจีเลมาหนุนนี่มึงไม่ปลุกเกยดีอือดาแลกันจมาอจ้องเตียบาเวดิ มนุษย์ตัตตะบาวะดุงละบอลูวะสู่ราย่าร่องย่าเกผิดต้องผิดเคหลุบูราพะยาตะกันพ้อจ่าร่องมาเวดิดิลูย่าเกละเดลูวะมาลูลาผิดเคยะเดดีกลีหากั่นก้องเกบิเมอจินนาเตียเก้มเมเดมีบาริเยสุจิชินโฮคันย่าเปียนโนเลกั่นซูย่าเปียนดาทะมีอะจินตะเหมะเกตินซอกๆจูมึมเมดูเลแทยอกลาเปียนโนเลกั่นก้องลาย่าเปียนเน ฮะฮะคลีงูล่ะอีล่ะนี่ไม่เดี่ยวไปยกตัวบาเลยเฮ้นี่มั้ยนี่มั้ยเหอ๋อซี้ตัวได้ทีนะฮะคลีญิ่นน่ะมาแล้วหนี้ดิอุ้ยโหลบาล่ะกูถ้าจะงูนี่ล่ะกูกว่ากระติบะตาเยติดซะมากว่าอืมติดบะตาเลยติดซะมากว่าอย่างอ่อนนี่ล่ะเว้ยกว่าดิกองฮะ ก็แค่เท่านั้นแหละชูๆเลยชวนนี่ล่ะเว้ยกูโอ้ๆๆตึกซ้ํามากเลยอ่ะอืมจองนี้เยมีอันดูอสีโหซาว่ะงาแล้วคลีไม่ช่วยหรอกดุ๊กกว่าเว้ยกว่ากระดิบตาเยตึกซ้ํามากว่าตึกซ้ํามากว่าอย่างอ่อนนี่ล่ะเว้ยอ๋อที่บาตาจีเยโอไล่ตาแล้วบะซักกูเปี้ยนนี่ล่ะเว้ยกว่าชูๆซาลุเนี่ยเฮ้ชูๆซาลุเนี่ยดูฮะอืม

你这什么？哦，莫里来说过没？给来来来来来， 好乖咪。 大力，第四件你们抢木啦？来来，花里女来来，我查来拿的。 好乖咪，这一老的。 嗯，给的。他们没啥的啦，啥也没没有表呢，你们太绝美。大姨，大姨，就靠呗，大爷。妹妹表里找我们干嘛呢？说嘛呗。来来来，妹妹谁在外面了？哦，就靠呗。给，来来，到，拿来领吧。哎，到到，妹妹，大姨给我打起大姨，就靠呗，大爷。妹妹表里找我们干嘛呢？说嘛呗。来来来，妹妹谁在外面了？哦，就靠呗。给，来来到。哪来人的？ 哪来米？ 对吧，大爷？蒙古话呢？给给，要，嗯，给弟弟。嗯，破嗯破，表示表示表示，哪的？ 的， 我哪有哪的？大大姑的不留话啦。你不留我们多吧？你路明明表态的呢，大爷给给哭了皮阿比，给上里冲他来闹的。 好个， 比如打你刚多，或者是个礼物到来，喏，打你嘛吧，来乖，给是啥？ 啊，看耶！ 当吧，大爷，不看了。看耶！哎呀，乖，奶奶都看了，不带教育，今天来到来喏，缺缺多。打。 什么？ 今天到来不内有没喏，没到喏打。 好个。你， 巴雷达， 你照顾不了去的。 巴雷哥，今天嘛，出租车上，妹妹有巴雷米亚出租车没你的嘞，大爷。给，大哥哥，妹妹有不老去嘞，别啥。 我得老去打我妹耶。 你把我哈 啊把老母来吧没弄呀 哦看哪里过没有看哪里你什么过 给把表我来 吧我说这些路啊 哦把表嘛来表我 过来哦没咋理我没多少钱了路 啊没被路表来的了没弄啊什么我过没 哦嘿呀没咋理这么个头 呀 哟你路啊那比如没没嘛你没干过钱了路 你把我没弄耶没想把地路台上没你俩来逛啊 我挂江西路不挂 把江来亏嘛了我包括也比较没了 地地路里挂没没嘛了我们那边也来挂 还 比较没看了都没那边也来挂手了 多少嘛没弄呀 那 谁是也没啊我闹不为挂对我说突然 哎 呀 哎呀哎呀哎呀谁没说完呢挂没啊嘞都得给切手木啦！ 哦，给做什么没路用？我不说么说来那么呢？啊，要做什么？ 哎呀， 我看你讲究啊，老没瓜！ 哎，老板瓜！ 你讲到苏的讲没瓜？给你个吹！喂，瓜皮！ 哎，讲没讲没？啊，我们路了！这好多晚的菜干连出出来的，我们电毛拿来干嘛？你弄那地？老板啊，没路，没路，老板啊！ 路了，路了！ 路拉我干的你嘿 路拉路拉好为你来没来吧没来吧还懂个懂路上吧我看路拉我干的你过 你们好过我不会来吧你 回马他出来吧真不想管了管你看我不想管了你让人间间的阿猫亚的路过回马他跪着阿飞上来过阿飞上来过 你看 妈妈来过 没路 管了过 两把过都好的哎呀我问你啊哎呦看啊把你对吗路路拉我谁有过啊谁有过 啊你过啊 啊啊对吗路拉你这里要来你给我没路对吗路拉我这里要 来路拉路拉你给我你这里要你挪等给你 等给你 啊对对对要你过呀呀把你过大卫没 ငါမနေရတော့ပါဘူးကွာ ဟုတ်ကွာမဟုတ်တာက ောင်းလေးလေ းတကယ်ကြီးမင်းအတင်းထားသားမှာကွာရော မင ်းဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာရောမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတကယ်ကြီး ငါကူငါသိပါတယ်ကွာငါချစ်တယ်လက်တွေလှုပ်လို့မရတော့ဘူးတကယ်ကြီးလို့လားလှုပ်လို့မရတော့ ဘူးစိုးကကမ်းနေမခေါ်ကွာက မ်းနေမခေါ်ဒီပါကွာဒီပ ါမကြိုးစားပါနဲ့တော့မကြိုးစားပါနဲ့တော့တကယ်ကြီးလို့မင်းနေပိုင်းတင်းမှာ ရှိုးပါတော့တကယ်ကြီးမင်းအမ မင်းတို့လည်းငါခွေရမှာပါ။အ ော်လေလေအာ။လူလာ။မင်းဘာတွေရှောင်ပြောနေတာလဲစငယ်ရဲ့။ခဲ့တော့မပြောနဲ့ကွာ။မင်းမသိရဘူးလူလာရဲ့ ။အမရှုပ်န ေတယ်။မင်းမသိရဘူးရော ။အမရှုပ်နေတယ်ကွာ။မင်းလည်းမတွေ့ရှိပါလေလူလာ။တွေ့ရှိပါလေကွာ ။အမလေး။အာ။တကယ်လ ား မင်း ။မင်းစကားညာမပြောနဲ့နော် ။မင်းတို့နေအောင်ငါ့ကိုခုကြည့်ပါကွာ ။ငါဘာများလဲလူလာရဲ့။ ခုကြည့်ပါကွာ ။တော့ပါ Natali Natali Uli Jong Ju Ju Lula Lula Lula Lula Lula Me pya pya ya le Lula Me pya ma pya ya Me si la zu la ya Lula Kwe ma la twe ba pya twa le kwa Ka le ba pya twa le Kwe ma la Ma te twa le Me o ga te twa le Ti ka Me lo ta le Ta le Me sei ku ta le ma kwa โอ้มาไดหนูกว่ามาไดหนูกระโดดงัดตะเงยจีเลยอะเตเต็มแม้เตยอ่ะล่ะกว่าตูนี้ล่ะล่ะล้ามากว่า หึ ล่ะกว่าล้ามากว่าจีอ่ะมาล่ะกว่าล้ามาล่ะด่าจี้ไหนเงินยิ้นเสร็จแล้วตะเงยจีหึอาจี้ตูกว่าอาแน่ตูอนัยจิ้นล่ะกว่าอนัยจิ้นล่ะหลุดบ้าว่ะล่ะเตยล่ะคว้ยไล่ล่ะตัดแม้งัดตัดแม้บะไล่ไล่ว่ะเ ฮ้เกยอ่ะเมรุอ่ะเกยอ่ะกว่ามิสเสกกูช่วยเซมมากว่าจี้ไหนเงินยิ้นเลิกยังแลတရားဥပဒေကသူ့ကိုဒဏ်ခတ်လိုက်မင်းတရားခံဝင်မလုပ်ပါနဲ့လားကွာဒီမှာလူလာကိစ္စတွေသူ့ဆောင်ရအောင်မဟုတ်လားအ ေးပါကွာ သူ့ဆောင်ရအောင ်အေးပါကွာ မင်းကနေမီကိုသွားအချောင်းချငါကလူလာသားလေးကျောင်းမှာသွားခေါ်လိုက်ဦးမယ်ကွာမင်းသွားပါကွာ အေးပါကွာတကယ် จมหลุดแล้วอดจาตัวแล้วไม่ติดจ้องหน้าฤดองติ่งชื่อออกไปลุละตาลิปั่นโอ้โหจ้องชื่อหลีกายมาถ่ายอยู่ดิตู้อภิโกส่องอยู่ทีมาเลยฮ่าสิ่งมันก้องเสียบางเอกลีลากั่วทีล่ะเมี้ยนผีขี้เดตั้วปู่นี่โอ้โหหลุดไหลตะกั่วตะแตอืมคลีก็တော့บ่ามาไม่ติดชิมาบ่าขึ้นเปียวเลยอ่ะกงกงโอ้ตึตึใส่ชิไก่นี่ก็ไม่ยอมมาตีอ่ะแล้วก้องมาโอ้กันสูล่ะไอ้คลีลืมแม้ไม่ช่วยลืมอ่ะแล้วมีบ่อะยิงเนี่ยสุดๆชิงกันเลยอ่ะตีดันลูกจ้องหน้าอยู่หยอกเปียงโนเลยจีนมวยสับหยอกแค่เจซูชิงส่งกูแกสูล่ะไอ้กันจมาเนี่ยมีมีเลยตัวชิชอกบาผิดละอุ๋มาละคลีเยกะชอบบิฮิอ๋อพี่พี่ซินตาพี่พี่ซิน เมมีมูลิเมไม่พอที่หนูเลยไม่มองหนูบ้างเลยไม่มองหนูตอนแรกหนูจะลาบีไม่เห็น ตอน เนี่ย ไม่เลยไม่เพียงไม่ชอบหนูตอนแรกไม่เพียงไม่ชอบหนูไม่เพียงส่งมีหนูเลยไม่เพียงส่ง มีส่งมี ไม่รู้ตามีอากูเสียไม่ชอบหนูต tong yi pyo bi ta he tong yi pyo bi ti ya la tu ta mi ni yo ko me phe pye twa hi le le me phe pye twa bi a ko yi de a ko yi ta ko ni ya tu ba wo phe ye ta ko ni ya tu ba wo phe ye a ko yi a ko yi နေမေရလူလောကမှာမနေချင်တော့ဘူးကိုကြီးမရှိရင်မနေချင်တော့ဘူးကိုကြီးနောက်ကိုနေမေရသားမီလိုက်ခဲ့တော့မယ်နေမေရသားမီလိုက်ခဲ့တော့မယ်ကိုကြီ းလူတော်အောင်မလေ းဟေးမေရ ဟေ းလာစမ်းမအောင်ကွာငါမင်းကိုသတင်းတို့တစ်ခုပြောစရာရှိလို့ ဟေးဟုတ်လားဟာဘာများတော့လဲဟာလင်းစမ်းပါဦ းဩလူလမင်းမနှင်းမေချောင်းပြောမလို့ပါကွာ ဟမ်ဘာလဲနှင်းမေနောက်အကြာယူလိုက်ပြီလား ဟာမင်းကတဲလောတဲ့ကောင်မင်းငါပြောတာစုံးအောင်ငါထုံစမ်းပါဦးဟာ အေးအေးအေးအေး မယူသေးဘူးဟေးယူတော့မှအချိန်နေသတင်းရလို့ကွာ ဟေးအေးအေးဆက်စမ်းပါအောင်ကွာ ဟိုကွာဟိုသူတို့ညာဒေါ်ဖွားတက်ဆိုတဲ့အတော်ကြီးမသိတယ်မှာ အေးသိတယ်လေ เออตูอ่ะนิ้มิโอดีไตมะหนีพุไอ้หนองปิ้วพุมาจากันน่ะน้าจาเลยสูเลย ป่ะอ๋อดันเนี่ยโหนิ้มิก็เล็กขันไล่ไปแกล่ะ อ ่ะ ดาတော့มาอติจําไม่ติกว่าไอ้นี่หนูไปตะรินจ้าเนี่ย นี่ซ้ํามาวงแกท้องอ่ะอ่ะดันเนี่ยโหบดุเนี่ยเหรอวงกว่าฮะบดุเนี่ย เหรออ๋อโหตูรู้ลั้นเทคก็หลูโยยี่ดิกว่า เออ กูท้วงกินโซเลยหลูยี่มิตึกปูเลยมะล่ะ อืมตึกปูเลยทีเนี่ยอ่ะไอ้ตึกปูเลยกว่าโอ้อ้าผู่ๆวาวๆดองก้ า วๆเลยกัวเอ๊ะไอ้อะ ไ รกูท้องแก่หมดล่ะ เอ๊ะဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းตูเน่หลูတော့ပြောတာပဲกัว ဒီနေရာမှာလေးဟောမင်းသိညံ့သွားပြီတငယ်ချင်းသိညံ့တယ ်ဖြစ်လို့လဲမင်းလုံးวะ ဟာกูท้องแก่ซะမင်းဝင်ဖို့ကောင်းတာกัว ဟာငါစိတ်မသန့်ပါဘူးမင်းလုံးวะ ဗာလဲမင်းอ่ะနှင်းမျိုးကိုစိတ်မသန့်လာဟ မ်မဟုတ်ပါဘူးกัวတို့တငယ်ချင်းလူလောက်တစ္ဆာမင်းอ่ะကြာတော့ ဟာဘိတ်အဲ့ဒီနေရာမှာတိတ်ပြီးအတွဲခေါင်သွားပြီတကယ်တိတ်ပြီးအတွဲခေါင်သွားပြီ ဟ င်အဲ့ဒါသစ္စာမဲတာပုတ်ဖူးကွာတကယ်ကြီးကိုချစ်တာသစ္စာရှိတာသစ္စာရှိတာကွာသိလား ဟုတ်ဖတ်ကြောင်လဲကွာမင် းဟာဘာကြောင့်ရမှာလဲကိုချစ်ဆုံးတကယ်ကြီးရဲ့ဒုက္ခကိုကိုကတွဲပြောင်းပြီးတောင်းဝန်ယူလိုက်ရတာပဲမဟုတ်လား ဟမ်ဟိုးငါတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးရဲကွာ ဟာဒီမှာငါထုံးအင ် းကြော်ဒီမှာငါကမင်းလိုလူလူဆိုရင် ဟမ်ဟုတ်ပြီ နင်းမေကိုကောင်းကောင်းကလက်ထပ်ပြစ်လိုက ်သိ ဒီမာလေးချစ်နိုင်ကွာငါကလေးတွေနဲ့မိမကိုမင်းကိုလွှဲခဲ့ပြီးတော့နင်းမေစီပြေးပြီးတော့ပွားလိုက်ရှင်သေးတယ်ကွာ တလေးဘာလဲမင်းอ่ะငါ့ကိုကြောက်ထဲပစ်ချရင်သေးလို့လားတော်ပါပြီကွာတော်ပါပြီစားနဲ့ပဲစားတော့မယ်မဲလုံးရေ ဖြစ်ပါမလားတော့ဖွားတဲ့ရဲ့ခုလိုမိုးဆိုးမှဘွားတယ်ပိုဆိုးနေမှကျမသားလေးရောကျမပါဒုက္ခရောက်နေပါဦးမရှင ်ကဲညီပဲစဉ်းစားကြည့်လေမောက်ထိုးခင်ဆိုတာကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့သူပါအေး ဟုတ်ပါတယ် ညီလည်းခုလိုရွှေမရှိမျိုးမရှိမိုးဆိုးမှဘွားနဲ့နေရင်လူတကာမထေလေးစားပြုကြမှာပဲမတူတော်တွေနဲ့တွေ့မှာဆိုလို့ငါကပြောရတာပါအေးပြီးတော့မောက်ထိုးခင်ဆိုတာကလည်းတခြားလူမှမဟုတ်ပဲပဲအတွင်းသည်အစင်းသည်ပဲဟာပစ္စည်းမရှိတာရှိတာတဲ့လူသားမှုရှိဖို့ကပိုအရေးကြီးဆုံးပဲမဟုတ်လားနင့်မရဲ့ ဟုတ်ပါတယ်တော့ဖွားတဲ့ရဲ့ ကဲမောင်တို့ကမှဘာများပြပြောစရာရှိသလဲ ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူ းအေးလေမရှိဘူးဆိုရင်တို့စကားကိုနားထောင်ပေါ့အေးသေသားတဲ့လူကလည်းသေသွားခဲ့ပြီဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်မနေနဲ့တော့မိမသားဆိုတာလေယောက်ကြားရှိမှတင့်နေတာအေ းအင်းလေဒီလိုဆိုရင်လေအတော်တို့ကောင်းတယ်လို့သာစီမံကြပါအ ေးအေးအေးကဲဒါဖြင့်ငါပြန်လာဦးမယ်နော ်ဟုတ်ကဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ကာ ခင်ဗျာ ခိုးမတပတ်လာနေပြီလေ ဟုတ်ကဲ့မမေဟုတ်ကဲ့ ဟမ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျာ ပြောမပြောချင်တော့ပါဘူးဒေါက်တာရဲ့ခုတလောလေဒီကလေးလေးဘယ်လို့ကိုဖြစ်မှမသိဘူးရပဲဆိုလဲအိတ်တယ်လို့မရှိဘူးလမ်းမဲလျှောက်နေတယ်လေ ဟုတ်လား အစားအောက်ကလည်းမမအိတ်ကလည်းပြက်ဆိုတော့အခုလိုပဲအိရတဲ့လဲတာပေါ့ဒေါက်တာရေ အဆုတ်အေးပါပြီဖြစ်တာပဲညမိုးနေရပေါ့ အမလီအဲ့အဲ့လေးဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ တိတ်လည်းမစိုးရင်ပါနဲ့ဗျာ ကြားရင်ကြောက်သွားမှာပ ါကြည့်စုပါမယ်ဒေါက်တာရေရှိလာစားမှာမင်္ဂလာကိစ္စကရှိနေတယ်မလားအဲ့တော့မြန်မြန်တက်တာသွားအောင်ပါကုတ်ပေးပါ ဟာရပါတယ်ဗျာဟုတ်ဒါနဲ့ရင်းနှီးပူလေးပေးပါဗျာ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပ ါကဲဘလို့လဲရှိလာစားမှာလက်ထပ်တော့မယ်ဘလို့သားလောင်းရဲ့ပါလေခုတည်းကမိမကြောက်လို့ဖျားနေတာလားဟင ်ဒေါက်တာအဖေဗျာပေါ့ပေါ့ရှာရှာ ကဲကဲကဲဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းစောင့်နော ်ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ပြီခဏလေးခဏလေးဟင်ကဲပြီဒါကခုတောက်ကိုစင်းနော်ဟောတာကနေ့လက်တောက်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကတော့အိတ်ခါနေတောက်ပေါ့ဟုတ်လား ဟုတ်ကဲ့တောက်တာ ကဲကျုပ်ကိုပြန်ဝင်ကြည့်ပါဦးမနေ့ကျတစ်ခေါက်လာသေးတာပေါ့နော ်ကျေးဇူးပါပဲဒေါက်တာရေကျေးဇူးပါပဲ ကဲသရိုးသားလောင်းကြီးထွေရလေးပါးတွေးပြီးခုရဲကနေအိတ်မပြောဘဲမနေနဲ့နော်ဝောင်းအီထာဝောင်းစားတာ တငယ်ချင ်း လက်ကွာထိုင ်ဘယ်နဲ့ဘယ်လိုလက်ကွာတိုင်းချင် းအေးနေသားထိုင်သားလို့ရှိသွားပါဟု တ် ဟုတ်ဒါနဲ့ငါနေမကောင်းတာမင်းဘယ်လိုလုပ်သေးတယ်လဲ ဟိုတောင်းလို့နဲ့တွေ့လို့လေကွာ အ ေးမင်းဖြားနေတယ်ပြောလို့ငါလာခဲ့တာကွာကဲရော့တငယ်ချင်းမင်းဘုံငါကြီးက တငယ်ချင်းနဲ့ကွာမင်းဒုက္ခရှာ ဘာလဲကွာဘာလဲမင်းကနဲလို့လားကွာ ဟမ်ဒါပေါ့ကွာဒါပေါ့ ဟေးဒါနဲ့မင်းကငါပြောအောင်မယ်ကွာ ဘာလဲကွာ ဒီမလေးအဲ့ဒါကအာမွေထောင်ဘူးကွာနော ်မင်းငါအကောင်ပြောမယ်မှတ်လို့နားထောင်တယ်တော်တော်နောက်တဲ့အကောင်ပဲမင ်းဟိကောင်မဲလို့တည်င်းလို့ရလာပြန်ပြီကွာ ဘာလဲနေမေအကြောင်းမဲမင်းငါ့ကိုပြောမလို့ဟုတ်လ ားဟုတ်အောင်မေဒီတကတော့မင်းကငါ့အရင်ကြိုသိနေပါဟမ်ဟာ ติซูตูร่อส่งแล้วงาพยามาตุ๊กเก๋เลยฮะ บะตูเน่แหละกว่า อ้อบะตูเน่สิเอาอู้มาแหละงะท้วยอ่ะกูท้วยกินเนี่ยบ่ฮะเอ้อห่าโหชี้ปัดลงมามิงลาเราส่งลงมาเปียวนี่บ่าล่ะฮะ ตีจาซะอีหลงเม้ลงอ่ะ ฮะตีจาซอย่อพอดีมาเม้ตั่วไผ่ซาตังเงินไผ่ซาไผ่ซา ฮะปี้ซังกว่าปี้ซัง เอ้เอ้อห่าโดนเดียวกูเส็ดๆลาแกบ่มาไล่ได้กูลุ อ้าเ ส็ดตั้วมา ตั้วมาบ่กว่าบ่ตั้วลุเบ่ผิดมั้ยအရင်နေဆုံးမိတ်ဆွေဆိုလို့ဒါတွေပဲရှိတာလေ ဟာဗော မင်းတို့ဟာခုချိန်မှာနှင်းမင်ကတော့လူလာကိုတတိယတော့မဟုတ်နော ်အော်ငထုံးကလည်းကွာပျောက်တော့သူကိုရှာရင်တွေ့တည်တော့သူကိုကြာရင်မိတ်ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိသားပဲမင်းမိတ်နေပြီလားတငယ်ချင်းက ငါတို့ကွာငါတငယ်ချင်းလူလာကိုဒီချိန်ထိဒီရတော့မေးကောင်းရင ်တကယ်ပါငထုံးရမင်းပြောတာနဲ့ငါရင်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်သွားတဲ့တောင်မှမပြောတတ်တော့ဘူးတငယ်ချင်းဒီချိန်မှာဓာရီမိထားလိုက်စမ်းပါတငယ်ချင်းရအေးလေတို့တွေလဲတနေ့ကျလူလာတော့ကိုလက်ရရအောင်ပါပါကွာသင်္ခါရနေသားတွေမဟုတ်လားတငယ်ချင်းရဟမ ်အေးအဲ့ဒါအမှန်ဆုံးပေါ့မဲလုံးဟာအမှန်ဆုံးပေါ့ အော်ဒါနဲ့ကတော့ ဟမ် ဟိုမင်းကငါတခုပြောရအောင်လေကွာ ဘာဖြစ်ရလဲဟာ တကယ်လို့များကွာ ဟမ်ပြော ငါဟာလေမင်းရင်လူလောကကြီးကိုကြောခိုင်းခဲ့ရင်ငါမိမနဲ့ကလေးတွေကိုတော့မင်းမင်းပဲ အာတော်စမ်းပါမင်းတို့ကအကောင်းပြောရရတယ်ဖောက်လာပြန် ပြီတကယ်တကယ်ပါငါထုံးရဟိုမင်းကလူလွတ်ဆိုတော့ တော်ပါပြီမင်းလုံးကတော်ပါပြီတော်ရတော့နော်ဗာလဲမင်းကငါ့ကိုကြောက်သေးတွန်းချပြန်နေမှာဟုတ်လ ားမဟုတ်ပါဘူးကွာမဟုတ်ပါဘူးမင်းကလည်းလीငါမင်းကိုတနာလုံးလို့ပြောနေတာကွာသိလား တော်ပါပြီနင်းတနာကနာတိရင်တော့စားနေတော့မစားရင်တော့ဘေးကောင်ကြီးထမင်းရည်စမ်းပဲစားတော့မယ ်ဟုတ်လား မင် းဘာလဲတာ ဟိုဦးဦးကြီးကတော့တိတ်ချစ်တာပဲနော ်အီးပေါ်တိုင်တော်အဲ့ဒီဦးဦးကြီးပူလာရင ်ချစ်တာပေါ့မင်းရဲ့အလေကောအဲ့ဒီဦးကြီးကိုမချစ်ဘူးလ ားတာလေပေါ့ပေါ့ရှာရှာပြောရောမင ်းလေ ဦ းကြီးလည်းမလာသေးဘူးနော ်ဒီမှာတာ ခ င်ဗျမင်းပြောပြမယ်နားထောင်တော့ ဟုတ်ကဲ့ ဒီကနေ့ကစပြီးအဲ့ဒီဦးဦးကြီးကိုဖိဖိလို့တာပြောင်းခေါ်ရမယ်နော ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမေကဖိဖိကတည်သွားပြီပဲ ဟုတ်ပါတယ်ကွယ်ဒါပေမဲ့အမီတို့သားမိအာကိုရဖို့အတွက်ဖရဲသခင်ကဖီဖီတယောက်အစားထိုးပေးသနာလိုက်တယ်လို့ပဲယူဆမှာပေါ့ကွယ်မဟုတ်ဘူးလား ဟင်ဒါဖြစ်အမီကဦးကိုယူလိုက်ပြီပေါ့ ဒါပေါ့သားရဲ့ Bali, tak terbawa madu lain. Oh, uji ka, ti terbawa kong dah. Okay. Tak ku, tu ka, ti cik dek. Mm-hmm. Tak terbawa tu dek. Keh, bimbing pasu ini. Keh, tak pasah jendela, piyo. Ni mi cuy ma po, tak he. Ani, hey, ni. Oh. Tak pun beza mau ha. Lari kui, lari. Ho, ku ini ni bapa lara ku. Lari, cakap ni mau. Belum ni amin ni, kalau itu kau ni, lu show ni bila, ha? Hote ku ini, hote hote. Di lu ni, dani dani. Belum kan ni, belum cincong tua mana mau tiu. Kami ada lu joji di bawah ini barai ya, tua jinya tua, sa jinya sa ni, ha? Okay. Turo ekhan sia ma shi bu no yin nwe cha ne khnyet pa ya le kaisa ma shi ba ho bya ta cha lu ni ma mho pe ta sain ni ya mho la ke ku yin nyin ni ya lo kyo yo me ta kare tu bai e ba ha ta be mya toa ni ba le kha rai so yin nga pya la yin อีถั่วลาไปจูนี่จ้ะเบ้กูเมียนตั้วนี่บาดได้เฮ้ป้าอ๋อตากะบูสินออกมาบาไทลงนี่ดาแหละมูรองดอชุบนี่บีกั่วเมไอ้แน่วินดอลิโอเคโหกูมูรี่มีลาเปียนมีมะล่ะ ดีอ่ะตั้วกระเดะอ่ะเปียวดิที่อยู่ตั้วบาลุซวยตาเนี่ยเอ้กว่าอยู่ตั้วไม่เห็นก้องตามูเนี่ยน่ะตู้อโซไม่อ่ะสุดาเอ้อบ่เกยอกูอืมกูอซาเล่ไล่อูหอดีมาเนี่ยน่ะตู้บ่วะทมิ้นแลอะคู่เล่ดิ่จ็ดเดกูเยหึทมิ้นเปลี่ยนไล่ต่อมั้ยเนาะเอ้ก้องตาเวกูนุ้ยนี่ซ้าจ่าတော့เกยอกูหึทมิ้นซ้าจ่าอ๋องลิเกลาตา ตากะฮอดิบกันเนี่ยซ้าเนาะโอเคเอ้ดาละบ่าเฮ็ดแน่กว่าตาอัจฉัยซงจิตตาหิ้งลิกูเนี่ยเจตตาล่ะเจตตาสิเนาะซ้าลุก็ก้าวมาบ่กว่าเกตตาล่ะบกันคันตาว้าอ๋องซ้าเนาะโอเคอมลีอกุตามะซ้ามาบ่ปูบาเนี่ยရှင်ตูอัจฉัยซงจิตตาหิ้งโกเฉ็ดลุอายาปายาตวาจีซ้ามาบ่ อ๋อนี่มั้ยอกูติมาปิ่มๆป้ามาอลุติตึกไม่ลงเนี่ยเนาะจ้าล่ะโหเป็ดฉันก็ดอกพ้าแตกก็ပြောတယ်เอ้อาศีไม่ตื่นหนูရှင်โหอ่ะเป็ดจ่าได้เลยอ๋ออกูก็เลยบาเมียปิ่มๆป้ามาอลุติลงนี่ลงเลยกูเนี่ยเอ้อลุไปชื่อดาเว้ยฮะมิงคลีเว้ยเดี๋ยวเราต่อลุอ่ะมาป่ะมะกูก็ซวยหินหนูပြောดามะมวยเก๋มะพ้าเก๋ตะคู่ๆผิดมาซุโลอลุต้วยอ่ะดอง สึกกะตึกบิเผ่านําบ่ติล่ะมะลีกูเยดิเราต้องต้วยบิปูมีซ้ํามาเนี่ยสึกฉะซ้ําบ่าแกตาเนี่ยเมเมเมกาญีเลอยู่มะล่าญะมะเลอยู่มะล่าเด้อะกูก็เลยต้าโอ้ป๊อกๆแช่ๆบาดิเฉี่ยวเปียวนี่ล่ะเลญีญีโกญีมาญีโกโหจีน่ะบ่แกๆๆไปโลแลต้าเปียวแลญีเลยอญะมะเลยอมวยเป้มาบ่ล่ะหึ โอ้กูก็เลยน่าเสียเสียดิคลีโอไม่หุบติอยู่ดิเปียวมานี่ซ้ํามาเนี่ยตาเอ้อตูตาดิมาวะโอ้ตายีดุงงูจีมะเนเนะลิลาลาเมมะตอตะซะฉีจ่อพี่รอยีดุเนะจะตั้วมาเพียงกวยดิมาตาเนี่ย ตาหนอกกูยีดูน่ะมาตั้วอ่ะปุ๋นเนาะจ้ะล่ะโอเคตาหนอกกูไม่ตั้วတော့ပါဘူးอมลีตาเอ้หุบตาเว้ตาไม่ตอตะซะยีดูเนี่ยเล็กจ๋ามาเพียงมิมิยินจูยะเยตาเอ้หนอกกูไม่ซ่อเนาะแกยอตาตาซ่าบ่แห่เปียวดิตาตาคลีสุโรเลยบ้ามาตัดตีดามาบ่เว้อ๋อตาลิกันก้าวมาสิ di tami ni ao ba le ya yu tha ni ja la ha ta ga le saung yi chung lo ma le nei ma kaung mu la hout the ko khu be si tai tha ha de a taw be ha di ma ta sa bu go rin pa we la ke de yo ta sa lai ไปบ่ลงขึ้นตาเลยจ้ะพ่อเด้พ่อเด้พ่อนี่มาอมีบ่ยึดตัวได้มันจริงบ่บ่พ่อเด้เอ๊ะนาวีตู้เยนาวีถ้าจิลาวีอมีเมเฮลุขึ้นตาเลยอือจม้าฉ่อเล้จ๋าตัวล่ะโอ้บ่ได้ทุกข์มาเว้ยกูลิเล่วนมาบ่มาบ่ยินน่ะเฮ้เก้ๆง่าอมีบี้ตาจ้ะอมลิชิดิดาบี้ตายิงงองเนี่ยตะเมียวยั่วตะเมียวยั่วน่าไล่จ้ะ ก็ทุ่งเงินเดียวแต่รู้ซื้ออยู่ตั้วใจก้าวมั้ยมีอย่าให้กูเฮ้อย่าไปนี่มีกันเลยกว่ากูทุ่งเงินอ่ะบ่ลุบไปได้มาเลยกว่าซื้ออยู่งาบ่ล่ะลุบไปได้มาบ่นี่บ่สิกูเฮ้นี่มีจิตทํามานี่ก็บ่ลุบไปได้มาเลยโหดิเนี่ยก็บ่ลุบไปได้มาตาตาลิอะตูนี่ นี่นี่นูเล่นเลยจ้ะตาบ่ลงไปอ่ะมั้ยเนี่ยเจ้านี่เนี่ยตาบ่ลงไปอ่ะมั้ยมองดูเก๋ดีได้ท่าลงมาผิดจ้ะโหจริงเลยเดี๋ยวไปบ่ๆๆตั้วๆกล้าเนี่ยตั้วง่ายซื้ออยู่มันยังบ่มาผิดมั้ยนี่นี่เฮ้ยเมเมโอ้คลิปเป็ดจ๋าล่ะบ่ล่ะ คลิปเป็ดจ๋าพะจ๋าซะงาลงมางาลงมั้ยนี่เมนี่เมนี่เมตรีท่านี่ตรีท่านี่นี่เมอะกูน้าเล็กอ่ะกูเอ้น้าเล็กจ๋าพี่เมนี่เมตรีเล็กมาถึงเนี่ยกูเอ้นี่มันนี่เอาจริงเลยอะไรชอบเปล่านี่ล่ะเนี่ยเมกูท้วงกินเดียวอนามาชี้ซะเลยอาตินท้าซะมา นี่มีไปลงไปอาทินทาพี่เมไม่อยากกูไม่อยากมิมิยังไงมาตะเมียวนี่กันซาลีอ่ะดิอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอ

chi sha le mi ya be mi mya ne da atu mu ru bo wa sai che ma ji khe ga jama le chi sha ga la mi dia ta lai si ni da จองจุเนด่วนด้วยบัวขี้กาจั่นเนกัญจมาตบอฤยโยยาหินโดมันตมาราเซญญ์กวยอโซกองฤยแลชีนิเมตังเตยาเนตลวมาตบอเตยาพื้นสู่เมโลกกบาเดตวยเลลุเยลุขฤยตบงจีส่งซียินโมชาเมกงขีตบวมา chung cha ma ma me so kaung twe ga so kaung twe ga ye tamuriya ne shin lu ajin na rue de ke tha nalon da rue a pyong nya shwin a mong tia so wi wi pyong lai san ba lu bwa khita a cho chang chin ga so kaung lu ha a dai bwa ye kan jama ဒေသာချစ်ခင်ရပါတော့သောတာရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာယခုနားသောတာဆင်ခဲ့ရသောကဗျာဆရာတင်ထွန်း